चलिए अस्मा रफाल देखते हैं। अस्मा देखते हैं। फतयानी दो जवान, फाता या रूठ है, इसम मुसन्ना है यानी तस्निया, खमरन शराब, खामीम रा रूठ है, इसम नकिरा है, खुबसन रोटी, खाबाजा ये भी इसम नकिरा है, अरबाबुन कई माबूत पालने वाले, रा बाबा रूठ है, इसम जमा, मुतफर्रिकून जुदा जुदा मुख्तलिफ कई, फाराका फ्रूट है, इसम फाइल जमा मुजक्कर, अलकय्यम सीधा हमेशा रहने वाला, काफ वाव मीम रूट है, इसम फाइल है, नाजिन निजात पाने वाला, रहा होने वाला, नून जीम वाव इसका रूट है, इसम फाइल। अफाल को देखते हैं। आसिरु मैं नचोड़ता हूँ, आइन स्वादरा रूट है, बाप दराबा, असरन मस्दर, फेल मुदारे वाहिद मुतकल्लिम, अहमिलु मैं उठाता हूँ, हा मीम लाम रूट है, बाप दराबा, हमलन मस्तर, फेल मुदारे वाहिद मुतकल्लिम, नब्बे ना खबर दो हमको, नून बा हमजा, बाप तफील, तम बी अन मस्तर है, फेले अमर वाहिद मुजक्कर हाजिर। तुर्ज़क़ानी ही तुम दोनों को रिस्क दिया जाता है, या दिए जाते हो, राजा का फ्रूट है, बाप नसरा, रिस्कन मस्तर, फेल मुदारे मजहूल तस्निया, मुजक्कर हाजिर। नब बातू मैंने खबर दी, नून बा हमजा रूट है, बाप तफ़ील, तम बी अन मस्तर, फेल माजी वाहिद मुतकल्लिम, इत्तबातु मैंने पैरवी की, ताबाइन रूट है, बाब इफ्तियाल, इत्तबाअन मस्तर, फेल माजी वाहिद मुतकल्लिम। तुम सब ने नाम रखे, सीम मीम वाव रूट है, बाप तफील, तस्मी यतन मस्तर, फेल माजी जमा मुजक्कर हाजिर। यस्की वो पिलाता है, सीन काफिया, बाप दराबा, सिकायतन मस्तर, फेल मुदारे वाहिद मुजक्कर गायब। युसलबु वो सूली पर चढ़ाया जाता है, स्वात लाम बा रूट है, बाप नसरा, सलबन मस्तर, फेल मुदारे मजहूल वाहिद मुजक्कर गायब। तस्तफ्तियानी, तुम दोनों सवाल पूछते हो या इस्तफसार करते हो। फा ता वाव रूट है इसका, या भी होता है कभी, फाता वा या भी होता है। बाब इस्तिफाल, इस्तिफ्ता उन मस्तर, फेल मुजारे, तस्निया मुजक्कर हाजिर, जन्ना उसने गुमान किया, जोए नून नून इसका रूट है। बाब नसरा, जन्नन मस्तर है, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब। अनसाहू उसने भुला दिया उसको, नून सीन या बाबे फाल, इनसा अन मस्तर, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब। लबीसा वो रहा, लाम बासा रूट है। बाप समिया, लबसन मस्तर, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब। बस जी।